أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ بِيَا اللَّهَ زَجَرْ وَرْكَي مُشْرِكِينُ تَا رَتَنَا اللَّهَ وَرْكَي مُشْرِكَانُ تَا چِكَلَا اللَّهُ وَيْسَ تَكْلِيف او مُسِبَتْ پِرَائِشِ نو اللہ وی ما تا جڑاو فریاد شروع کی خوچے کل ازتنا غا تکلیف او مصیبت اللہ وی لرکم بیا شرکی بیا زمان سر ایسداران او برخداران جوڑی او ردی انجام داروزی چی اللہ وی زمان دا احکامنا منکارو کی نسجر اللہ ورکی مشرکینو تا اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ او کلچِ اُرَسِی گِ خَلْقُ تا ضُرٌّ سَ تَكْلِف دعو ربهم نُچغِ کی رب خپلتا فریاد او کی رب خپلتا منیبین الیہ پدا سی حال کی چراگر زیدن کی وی اللہ تا تکلیف و مصیبت چی پیرانشی نو اللہ وی بیا زمان تابدار شی جماعت کے چی گور نڈم بھی سب کی بناستی قرآن لبرازی نور پلانس کی تذبیب ہر وقت وی لوی لوی اگدی اگدی دعا گانی بکی سم ازا ازاقهم منہ رحمتا بیا کلچ اسکو دویتا دخپل طرفنا رحمتن سمیرو بانتیا تکلیف و مصیبت تینا لرکم او اللہوی میرو بانیوکم احسان اکم ازا فریق منہم بربهم یشرکون ناسا پا یوڑل ددوینا دخپل رب سرا ہی صداری نور لرا بیا زوڑ امام و زڑی تراوی امغ زوڑ حالت جوڑ شی امغ خبری کئی دائی دبرخ خاوندان دی دویل ایسا ورکڑی دا دویل اختیار ورکڑی دے ازا فریق منهم بربهم یشرکون لیکفرو بما آتیناهم لیکفرو انجام داشو چینکار یوکڑو پہا غصبان دے آتیناہم چی ورکڑی دی مونگ دویتا. اللہ وی چی کم احکام میں وطا ورکڑی دی بشکل دا قرآن کی نو انجام داشو چی داغی انکار اکڑو دا قرآن نے انکار اکڑو دا پیغمبر نے انکار اکڑو اس بندہ سی تکلیف و مصیبت برائشی خمتی و تابدار بندہ بدا اللہ جوڑ شی نوکری نوی نمنزون لبیم زور ورکڑی دعاگان لبیم زور ورکڑی وچی کل پی اللہ احسان اکی نوکری ولا ورکی کاروبار ولا ورکی یادا سی سبل سے احسان پی اللہ اکی نبیان نمونس کئی نا قرآن وئی نا بچرد دعا کئی بیخی تی بیا سبل شی جوڑ شی او اکثر تی بیا دہری جوڑ شی دہر سن انکار اکی زکا مال خو قرآن و تسوئی سبب دے امتحان و تاوئی فتنہ و تاوئی عذاب و تاوئی انما اموالکم و اولادکم فتنہ یقیناً ستاسو مالون و ستاسو اولاد دا سبب دا امتحان دے سبب دا عذاب دے ستاسو لپارا مال دے پا صحیح طریقہ او گٹلو پا صحیح طریقہ دے اولگولو دا اللہ حق دے تینا ورکو خب صحیح طریقہ مین دے مال سر او نکا دنیا سر دے مین او نکا یا ساتب یا بچاو دے او کردی نا خلاف نا بیا خو تاوان دے نا اکثر بگی سڑے بیا دانسی یو حد تورسی فتمت تاو نا فائدہ واخلے پا دنیا کی اللہ و ایزا واخل فائدہ خیر دے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ زر دے چھ پو بشیتا سو واخل دنیا کی فائدہ اوکا مزیو چرچے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ زر دے چھ پو بشیتا سو اللہ وی زر دے چھ پوی بشی پانجام دلی خپل عمل پانجام دلی خپل عقیدے زر دے چھ پوی بشی ام انزلنا علیہم سلطانت اس بیا زجر اللہ ورکی مشرکان ہوتا او مطالبہ دلیل اللہ کی دا مشرکین ہونا چی پا توحید خو گنش میر دلائل شتا روان دیم ذکر شو رستو بم ذکر کی گی آیا تاثر استا پا دی شرک سا دلیل شتاو کنیشتا کوینو را میدان تکا ام انزلنا علیہم سلطانت آیا رالی گلے دے مونگا علیہم پا عقیدہ دوی باندے سلطانن سا دلیل اللہ وی آیا ستاپ دے عقیدہ مونگ سا دلیل رالی گلے دے ستاپ دے گندہ و غلط عقیدہ پدی شرکیہ عقیدہ چی دا اللہ صداران و دا اللہ دا برخی خواندان شتا سنچے توے نا اللہ وی آیا پدی سا دلیل شتا سخت اللہ را لے گلے تا تا بل کتاب تا ترا لے گلے چی پاغی کی داویر فہوے تکلمو ندے خبری کئی بیما پا ہنگا سبا فہوا نو دا دلیل یتکلم و بیان کئی بیما پا ہنگا سبا اندے کانو بیہی یشرکون چی دیدوی بیہی دا دی اللہ سرا یشرکون ہی صدار جوڑون کی نور دا اللہ رب العزت فرمائی پا توحید خو گنش میر دلائل دی آیا ستا په دې شرک مونږ سره دلیل را لېږلې دی؟ شته په دلیل یو خط یو کتاب د تراغلې ری چې په هغې کې په هغه دلیل کې دا خبره ای او هغه دلیل صداقت ستانه دې خبرې کوي چې او د الله سره حصه داران او برخه داران شته. شته دلیل مشرک سره دلیل شته په توحید خو ګڼ شمېر دلایل دي. مشرک سره دلیل شته؟ مشرک سره هیڅ دلیل نشته. اوس بیا حالت ذکر کوي د مشرک او د بېمان انسان. وإذا أذقنا الناس رحمة حالت د مشرک او بېمان انسان الله رب العزت فرمایي وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة او کلا چو سکو من خلقو تا رحمتا سمر باندھیا فرحو بها نو خوشحال شی بدے سرا وإن تصبهم سیئة بما قدمت ایدیهم او کچر اورسیگی دویتا سیئتن ستکلیف بما قدمت ایدیهم پس آب داغی چی مخ کلی گلی دی لاسون ددوی ایسا هم یقنتون ناسا پا دویوی نومیدا. اللہ وی دی مشرک و بیمان انسان تا که زه خوشحالي ورسوم څه مې ربانتیا ورسوم بچی نی الله وی بچی ول ورکم. دغه رنګي نوکری ول ورکم کاروبار ول ورکم یا بل داسې سو احسان پی وکم مهرباني پی وکم فرحو بها نو پاغي خوشحاله شي. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کچرے اورسیگی دوی تا سَيِّئَةٌ سا تکلیف سا مصیبت پا سبب دا اعمالو دا دوی ناسا پا دوی بھی نومیتا. او مومن داغ صفت بسی دا مومن صفت بدائی که خوشحالی وی او که تکلیفی دے چرم نومیدی نکوی. مومن تک خوشحالی ورسی نو خوشحالی خود خوشحالی کی پا خوشحالی کی ام دخپل حد ننوڑی او دی بیمان بانی خوشحالی چی رایشی نو دی دا خوشحالی دا منزل و طریقه دلنه ورسی نو سوک با یو کار کئی و سوک با بل کار کئی سوک با ڈمان راولی ہو سوک با آسمان پا ڈزولی سوک بسکوی سوک بسکوی او یہ رجی خوش آلی تا. اعلان کی مومن پا خوش آلی کی بم دا اللہ تابداری او تکلیف او مصیبت کی بم دا اللہ تابداری او دے تکلیف او مصیبت چی پی دا خپل عمل دا وجہ نرائشی نا دے دا سی نوی چی دا زما دا عمل نتیجہ دا نہ نہ دے بیا نہ امید ہے دا اللہ نم گیلے کئی دار چانہ گیلے کئی تا سبو لیدلی دا سے کنا دار چانہ بیا گیلے کئی ازا ہم یقنتو. گورا آیات کے کمال اللہ کو رحمت سر لفظ دا قدمت ایدیہم نروڑی او سیئہ سر تکلیف و مصیبت سر لفظ دا اعمال روڑی اشاره دی خبر تا کئی ثابتی گی دا که انسان باندی اللہ سا احسان او سا مہربانی کئی نو دا اللہ دا خپل طرف نکئی او کدی انسان تا سا تکلیف و مصیبت را رسی نو را رسون کے خو اللہ دے خود تا دا تکلیف و مصیبت را رسی نو دا سا دا وجنا دا انسان دا خپل و آمال دا وجنا. سکوی بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنتون ناساپ دوی نومیدا. اس بیا دلیل عقلی اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. آیت نگوری دوی چی یقینن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فراخی رزق چالے چی خوغشی ویقدر و تنگی چالا اللہ غواڑی رزق ولا فراخ کی مال دولت ولا ورکی او ډیر زیات ولا ورکی او چالا اللہ غواڑی نوڑ ولا ورنکی داغ دا رزق دا رقم نه لگی دا اللہ خوخ دا. اس مومن اغا با پا دوانو حالتو کی خوشا لئی ناشکری بنا کئی نومیدی بنا کئی تکبر لوی مستی بنا کئی او چی کم مشرک دے با ایمان دے اغا لکا دیر مال ورکڑی شی نوم دا حد نوزی اغا بیا نور نور سکارونو شورو کی او کمال ولا اللہ لگور کی ناغه بیا ناشکری شروع کی نومیدی شروع کی دا مومن صفت نده. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدې کې خامخا دلائل دی دا اللہ د وحدانیت لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان وروړي څوک چې ایمان وروړي مؤمنان دي پدې کې دا غي د پاره دلائل دی فاتِ ذی القربیٰ حقہ او سر کله چې الله د رزق فراخ کو مال د فراخ کو نو ځینې داسې دي چې هغوی له الله مال نه دی فراخ کړی رزق یې ولی نه دی فراخ کړی نو تا هغوی له خپله حصه ورکه که هغوی سره امداد وکه مال ولا ورکه. فاتِ ذی القربیٰ حقہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو قول دی وایي کله چې تا ته پته ولګي چې زما په مال کې کمی راځي نو فوراً د الله سره تجارت شروع کړه. کله چې تا ته پته ولګي چې زما مال کمیږي نو فوراً د الله سره تجارت شروع کړه. د الله سره تجارت څه؟ غریبانانو باندې مال خرچ کړه. څوکا په غریبانانو باندې تاسوکو غریبانانو باندې فوراً مال خرچ کا اغوی لداغی سور کا خپل خپلوان بدی مسکینان بی مسافر بی فوراً داغی سر امدادو کا تا گورا چه مال جی زیادی گیو کنا. فاتِ ذی القربیٰ حقہ نوار کے خپل خپلوانو تا حقہ تو گورا کم چه مال خرچ کئی اغلب اللہ روست رو دا مال زیادی او چه کم مال نہ خرچ کئی نو تاغت ہو گو مال بے کمی گی خیر و برکت بے دی. فاتِ ذی القربیٰ حقہ نوار کے خپل خپلوانو تا حقہ ہوئی صداغوی خپل دے دے غریب دے مسکین دے نوار کا والا کرا چیتو والا نوار کے انو سوک بور کئی چیتی خپلی او تو والا نوار کے انو سوک بور کئی وار کا والا والمسکین و مسکینانو تا وابن السبیل و مسافرتا مسکین چی کار روزگار مزدوری کئی خو پاغی گزارا نکی گی اور کا غلا دو سوا دیاڑی علی درے سوا دی اغو پدی که دا کور خرچ سنگا چلے کرائی بسنگا ورکئی بلونا بسنگا ورکئی نور خرچ بسنگا چلے بیماریم دا وکر کور کے نگور مسکین دے اکو سر امداد سترگی والی پٹے سوا ام دغا مسکین بستا زیو تختی نصبه دغا رنگی ام دغا مسکین بتاو تختی نصبه اگر کوشش پکار دے قرآن وی ورکا نو ورکا والا خپل دے دے غریب دے مسکین دے مسافر دے او کو سر امدادو زائی کم اللہ چه تال مال در کڑے اگر اللہ قادر پدی ندے چه دی غریب و مسکین لے ورکی پدی قادر ندے بے شک قادر دے خو چې تعالی الله درکړي نو دا د الله احسان اومنه او د دې خلکو امانت دی تاسو ورک دوی لخ په امانت ان تود الامانات الى اهلها دا چې ادا کی امانتونه ورکی امانتونه اهل داغه د دیتا تازه رجره چا چا امانت ته غویل داغي امانت ورګه سورې نساء 58 کې تاسو رستیو فاتز القربا قو نو ورکه خپل خپلوان تا حق ایصدا غوی والمسکین او مسکینان تا وابن السبیل او مسافر تا ذالک خیر للذین دا غور دے دا پار دا کسانو یریدون وجه اللہ چی غواڑی دی رضا دا اللہ چا چی مقصد دائی چی اللہ دی زمان نرازی شی اللہ دی زمان خوشحالی شی دا اللہ دا رضا کی دو دا اللہ دا خوشحالولو بہترین او غور طریقہ سا دا اگر امدار چی مال خرچ کا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان هم المفلحون هم دیدی کامیاب ستا کامیابی هم پدی کن کامیاب سوک دی اغا مومنان دی او دا مومن صفت بدائی چی اغا با مال خرچ کئی ومیم ما رزقناهم ينفقون ذکر استوی اولائک علا هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون ذکر استوی قد افلح المؤمنون ذکر وی و اولائک هم المفلحون او دا کسان ام دیدی کامیاب ہو درم انشاءاللہ بیا ہوئی و اذا مسنا صدرن او کل چورسی کی خلق و دس تکلیف دعو ربهم نچغکی رب خفلتا منیبین الیم پدا سیال کی چرا گرزی دن کی وی اللہ تا سم ایزا ازا قوم منہ رحمتن بیا کلان چی اسکو منگ دویتا دخبل طرفنا یا ارسو دویتا دخبل طرفنا رحمتن سمیرو بانتیا ازا فریق منہم بی ربیم یشرکون ناسا پا یوڑل دوینا دخبل رب سرا اس دار نور لرا انجام دا شو چې انکار وکړو پاغس باندې چې ورکړي دي مونږ دوی ته فتمتعو نو فائدہ واخلې په دنیا کې فسوف تعلمون زر دې چې پوی به شیطان سو ایرا دې ګلې دې مونږ په عقیده دوی باندې سلطانن س دلیل فهو يتكلم بما كانوا بي يشركون نو دا دلیل خبرې کوي پاغ سبانی چې دی دوی له دی الله سری صدار جوړون کی او کله چې ورسو مونږه یو سکو مون خلق تا رحمتن سمې ربانتیا فریو بیا نو خوشاله شي باغې باندې و ان تصبهم سیئات نو کچر ورسیږي دوی ته تکلیف او مصیبت پس او دا مال د دوی زاهم یقنتون ناسا پا دیوی نا امیدا آئے نگوری دوی چی قنن اللہ فراخی رزق چالے چی غوشی و یقدر و تنگی یقنن پا دی کی خام خادلائن لی دا اللہ دا وحدانیت لی قومی یومنون دا پار دا قوم چی مان روڑی فآتز القربا حقہو نوار کے خفر خفلوانو تا ایسا داغویم والمسکین او مسکینان تا وابن السبیل او مسافر تا ذالک خیر للذین دا غور دے دا پار دا کسانو یریدون وجه اللہ چی غاڑی دوی رضا دا اللہ و اولائی قوم المفلحون او دا کسانو المفلحون دوی دی کامیاب دا